अथ स्वादिगण अथ का तीनों अर्थ यहाँ लागू हो सकता है। अनंतर अर्थ में दिवादिगण के अनंतर स्वादिगण पांचवा गण है ये। द्वादि अदादि ज्योत्यादि दिवादि चार हो गया, पांचवा यह स्वादिगण। और मंगलवाचक भी है, इस गण का आरंभ करने के लिए अथा उच्चारण करने से गण निर्विघ्नता पूर्वक पूरी हो जाएगी। आरंभवाचक भी है, इस गण का आरंभ अर्थ भी। अब तक आप देख रहे थे पहला पर्षपदी पढ़े धातु पढ़ते थे, फिर आत्रपदी, फिर उभयपदी, प्रत्येक गण में ऐसे किया, यानी इस गण में सभी उभयपदी ले लेंगे, केवल उभयपदी। श्री अभिषव अभिषव अभिषव का अर्थ है स्नान करना, कराना, निचोड़ना, सुरा का संधान करना, सुरा को सुरा मैंने दारू वगैरह का संधान करना, उस बनाने की जो प्रक्रिया जिसको उस पूरी प्रक्रिया की अभिशिनोती सुनोती। और सोमलता का रस कूट काट करके, सोमलता का काटने से लेकर के कूट के रस निचोड़ने तक की सारी प्रक्रिया को भी सुनोती अभी सब बोलते। तो सु धातु में सबसे क्या हुआ, पहले धातु संज्ञा होते ही बराबर धात्वादे शाह, धात्वादे शाह मूर्धन्य षकार को दंत षकार हो गया सु बचा। यकार के हलंत और लोप हो गया है, अतएव स्वर्तित कर्तृ क्रियाफल से कर्तृ क्रियाफल आत्र पद नहीं तो परसय पद, अतएव उभयपदी हो गया धातु संज्ञा होने से उभयपदी हो गया। चार ही धातु देंगे स्वाधिकरण, चारों ही उभयपदी देंगे, चारों ही अकारित संज्ञा वाला ही देंगे, स्वरिदेत भी नहीं ले रहे। और यहां विकर्ण प्रत्यय लाना पड़ा, विशु लट प्राप्त है स्वादिभ्यष्णु, स्वादिभ्यष्णु, स्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन और स्नुहु प्रथमा का एक वचन। पंचमा का पंचमी का बहुवचन और प्रथमा का एक लिखा भी हमने स्वयं शपो अपवाद है, शब्द का अपवाद है। अजय सु धातु के स्नु सु स्नु ती पहले ती सुनु ती और स्नु का शकार की संज्ञा हो गया, इस संज्ञा सार्थ संज्ञा हुई। सारधा संज्ञा का बल क्या है, सु को गुण प्राप्त हो रहा था सारधा तो कारधा तो गयो हो, सु का कौ को गुण नहीं कर पाएंगे हम, क्यों नू भले सारधा तो कहे किंतु अपित सारधा तो से गिप्त हो गया, सारधा तो का अपित विष्णु में पकार की संज्ञा नहीं है ना, विष्णु में कोई पकार की संज्ञा नहीं है, अनु तो अनु में वो रहेगा, विष्णु सारधा पहले भी पढ़े आपने किया है, त्रिणोति नहीं बनाया, श्री धातु ने चाहे था ना श्रीवा श्री चा श्रु धातु को क्या होता है श्री आदेश और नु प्रत्यय, नु प्रत्यय किया था आपने वहां रूप बनाया है पहले नु प्रत्यांत रूप। तो ये पित्त है, पित्त कैसा है, पित्त है लेकिन स्नु जो है पित्त नहीं है, ये है इंगित। आप इस प्रत्यय को लेकर इसकी स्नु उगी अंग संज्ञा है और इस प्रत्यय को लेकर सु का भी है और सहित का भी अंग संज्ञा है, विकर्ण प्रत्यय सहित। अब इस प्रत्यय को मानकर यहां गुण नहीं होगा, स्नु के नु को मान के सु में गुण नहीं होगा, टिप को मान के नु में गुण हो जाएगा, क्योंकि सारधातु पित्त है और सारधातु अपित्त है। अरे इसको मान के गित हो गया, गित से अब गुण नहीं हुआ, यहां गुण हो गया, ध्रुव बना सुनोती, सुनोती सुनुता सुनुता, जब जी आएगा जोनता अंति कि तस क्या तस्वीर गीत हो जाता है ना, तस्वीर गीत अंतिम भी गीत आपके सारधा दोनों से, इसलिए नू को भी गुण नहीं हो गया, तस में जी में नू को भी गुण नहीं होगा, सु को तो होता नहीं कहीं भी, नू को भी नहीं होगा, नू को तो पित्त होने पर हो रहा था और तस और अंति क्या है अपित, इसलिए वो गीत हो गया, वाल गुण नहीं होगा। अरे ऊ में उंग प्राप्त था पहले क्वेंट प्राप्त से बात किया उंग अचिरता दो रही उंग उसे बांध कर सूत्र बनाया था आपने, उष्णो सारधातु के सार्वव्यक्ति क्या होगा, उनको यन हो गया। सुनवंती सुनवंती सुनोती सुनुता सुनवंती सुनोषी सुनुता सुनुथा सुनोषी सुनुथा सुनुथा सुनोमी और यहां लोक पश्चात वसमस में सुन वह उकार का लोक नू के उकार का लोक और सुन वह सुनमह सुनुमह दो दो रूप बनेंगे लोक पश्चात श्याम वह शुरू धातु में पढ़ेंगे आप लोक पश्चात श्याम वह ये सूत्र सुनवा सुनवा सुनवा सुनुमह आपने पर में तो हलादियों में कहीं भी गुण नहीं होगा अजादियों में उष्ण सार्थक किसे ज्ञान सुनुते सुनुते सुनु और आता में आते हो जाएगा यण हो जाएगा सुनवाते सुनवते सुनुषे सुनवाथे सुनुद्वे सुनवे सुनुवह सुनवह सुनुमह सुनमह ये बनेगा ना सूत्र यही सब सूत्र लगे वह मह में भी यही लगेगा लोग पचास और आजादियों में पुष्प सर देंगे हलादे मिला देना सुनुते देखो ते हला दी था ना सुनुते मिलाया सुनवाते यण कर दिया सुनवते यण हो गया सुनुषे हला दिए कुछ नहीं किया सुनवाथे आथाम आजादी था यण हो गया सुनुध्वे हला दिए वहां भी कुछ नहीं हुआ सुनवे या यण हो गया भूषण सर्द कीर्तवी मंगी अर्टिता ग्रंथ हो गया एकार हो गया सुनु और ये यण हो गया सुनवे और सुनवे सुनमे में विकल्प से लोग सूत्र कर देगा सुनवहे सुनुवहे सुनमहे सुनुमहे आवाद लिट लकार लट लिट तिप नल लिट तिप नल नल का बच गया सुदन अ सुदन अ लिट अभ्यास किया सु सुधन अ सुसुधन अ आचो इनिधि हमेशा करते आते आचो इनिधि वृद्धि होगा सुशाव और आज इसे प्रत्यय से अनभ्यास और सकार को बोधन कर दो वह है सुन अभ्यास में उसे इसको मूर्धन्य होगा आज इसे प्रत्यय हो सुशाव धातु के सकार था मूर्धन्य उसको स किया है आधे छत्र सकार है आते उसको अब मूर्धन्य कर देंगे सुशाव सुशुवत्तु बहुवंग होगा सब जगह सुशाव अजादी में वंग सुशाव सुशुवतु सुशुभु सुशाव सुशुवतु सुशुभु सुशवी था सुशोथ अजंत है ना अजंत होने से अजंत आकार वन से क्या होगा विकल्प से इट जब इट होगा तो गुण होगा सुशवी था जब इट नहीं बात तभी गुण होगा सुशोथ सुशोथ सुशवी था सुशोथ सुशवी था सुशुवतु सुशुवा सुशाव सुशवी था अनिट धातु है ना जो ताश्वरित अनिट होता है उसको क्या होगा भारद्वाज मत में इट हो जाएगा पाणिनि मत में निषेध होगा जंतो कारवान इसलिए दो रूप बनेगा सुशविता सुशोथा सुशुवतु सुशुवा सुशाव सुशव सुशुविव सुशुविम सुशुविव सुशुवि में क्राद नियम सुनित आत्रपद में सुशुवे सुशुवाते सुशुवीरे सुशुवे सुशुवाते सर्वत्र सब जगह आजादी हो जाता है इसे क्राद नियम सर्वत्र इट भी होगा से द्वे सब जगह तो सर्वत्र आजादी है सर्वत्र क्या होगा इसलिए वंग सुशुवे सुशुवाते सुशुवीरे सुशुविशे सुशुवाते सुशुविद्वे सुशुविद्वे सुशुवे सुशुवीमहे सुशुवीमहे विभाषेट सुइनंत है उसे राइट इट्स अ दम क्राजनियम से पूर्ण में नित्य इट अब लुट लकार में धातु अनिट होने से सोता सोता सोता रहा सोतासी सोतास्त सोतास्त सोतासनी सोतास्व सोतास्व सोता सोता रहा सोता रहा सोता से सोता सात सोता द्वे सोता हे सोतास्व सोतास्व है लिट में सोष्यत है सु है ना सार्धत्कार गुण होगा गुण होने पर ओकार हो गई तो श्या के सकार का मूर्धन्य सकार शोष्यति शोष्यते शोष्यति शोष्यत शोष्यन्ति शोष्यति शोष्यत शोष्यत शोष्यामि शोष्याम शोष्याम शोषदे शोषेदे शोषंते शोषसे शोषेते शोषद्वे शोषे शोषावे शोषामहे। लौट लगा सुनोती बनाया तायरु लगा दो सुनोतु सुनोतु सुनुता सुनुताम सुनवंदो सुनु सुनुता सुनु कैसे हुआ ही कुल कौन करेगा उतश्च प्रत्याद संयोग तो है नहीं अतो कहाँ है अदंत कहाँ है सुनु सुनु है वहां पहले सूत्र पढ़ा था आपने श्री शुरु धातु में ईश्वर श्रवणे में उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वात से ही लुक हो गया तो सुनु सुनुता सुनुतम सुनुता सुनवानी सुनवावा सुनवाम तीन जो गुण हो जाएगा नु की उगो ये जो सवाल आठ क्या है सुनवानी सुनवावा सुनवाम आत्मपद में सुनुताम सुनवाताम सुनवदाम सुनुष्व सुनवाथाम सुनुद्धम सुनावै सुनवावहै सुनवामहै सब जो गुण वालेश नु को लंग लगा लौट के बाद लंग असुनोत असुनोत तिपकती गई तो सुश्लोक हो जाएगा बाकी अट्टागम ये विशेष है असुनोत असुनुताम असुनवन असुनोह असुनुतम असुनुता असुनावम असुनव असुनुव असुनम असुनुम लोपश्चासन दृश्यम वह नित्यम वेद सकारों को लोप करता है और विकल्प से नू के ऊ का लोप हो गया और आत्म पद में असुनुत असुनवाताम असुनवत असुनुथा असुनवाथाम असुनुध्वम असुन्वी असुनुवही असुन्वही असुनुमही असुन्मही विधिलिंग सुनुया तो यहां नू को भी गुण नहीं होगा क्योंकि असुद क्या हो गया जिप के पड़ते हुए नू को भी गुण नहीं होगा नू गुण कर रहे थे हम तिप के कारण से आवे तिप और नू के बीच में यासुट आ गया और अंगित थे आज गुण नहीं होगा परशपद में भी सुनुयात सुनुयाताम सुनुयोह सुनुयाह सुनुयातम सुनुयात सुनुयाम सुनुयाव सुनुयाम सुनवीद क्या होगा हुष्ट बहो सार्वधात के यण हो जाए सर्वत्र सर्वत्र क्या होगा सूट सुट होगा ई रहेगा ईता है ना ई आताम ऐसा रहता है आजादी मिल गया यण हो जाए हुष्ट वह सार्वधात के सुनवीत सुनवी आताम सुनवीरन सुनवी था सुनवी आताम सुनवी धम सुनवी सुनवी वही सुनवी वही आश्रलिंग सुधातु से याद रहे ऊपर में अरे याद कितने गुणाधिकारी नहीं होगा सु या अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ सूत्र है ना अजंत क्या करता है वो दीर्घ करता है सुयात सुयास्ता सुयास हो सुया सुयास्तम सुयास्त सुयासम सुयास्व सुयासम राशिलिंग में सोशिष्टा गुण हो जाएगा सु को धातु को गुण होगा और वासुटी तो है स्यूट है दोनों का शब्द हो जाएगा सुत हो जाएगा सोशिष्ठा सोशियास्ताम सोशीरन सोशिष्ठा सोशियास्ताम सोशिद्धम सोशीय सोशी वही सोशी मही ढम बनेगा इनंत हो गए ना सो इनंत बने आशलिंग लिंग का सिद्धम मिल गया इसलिए नित्य ढकार हो गया इना सिद्धम ऋणाम ढोंगा सोशिद्धम सो सिद्धम होना चाहिए इणंत अंग से पर में सिद्धम आएगा तो क्या होगा ध को ड हो जाता है सूत्र ही कह रहा है इण सिद्धम लुंग लटाम ध्वंगा इण सिद्धम पहले क्या कहना उन्होंने पहले लिया सिद्धम एक दूसरा लुंग तीसरा लिट तीन जगह होता है ना ये सिद्धम किसका है ये आश्रलिंग का लुंग में तो क्या ध्वम आएगा सिद्धम आएगा ही नहीं लेटो भी सिद्धम आएगा नहीं ये सिद्धम जो दीर्घकार से दिया है सूट का है वो सिद्धम इसे लुंग लकार का सिद्धम को आशलिंग के सिद्धम को लुंग लकार का ध्वम को और लिट लकार का ध्वम को ऐसा करना और वो इट से पर में होगा तो विभाषित इट नहीं है जहां नित्य शो क्या है इनंत है बीस मिनट है क्या अनिट धातु इट नहीं है इसे विना सिद्धम लुंगड़ाम दंगा सूत्र से नित्य सिद्ध में क्या होगा धकार को ढका सोशिध्वम सोशिया सोशी वही सोशी वही अब आता है लुंग लकार लुंग लकार को पहले प्रश्न पद पक्ष में सुधातु से लुंग लकार लुंग को तिपति इधर सुशीलोक्ता बस गया अटागम असुक्ता श्रीलुंगी श्लेषिच असु सत्ता अश्लेषिक प्रत्यय ईट हो गया असु स ईट अन्य धातुओं से प्राप्त नहीं था इट करने का सूत्र आरंभ हुआ स्तु सु धुई बेहा परस्मै पदेशो स्तु सु धुई बेहा पंचमी का बहुवचन परस्मै पदेशो सप्तमी का बहुवचन एक भी ऐसी चाहिए इट स्यात परस्मै पदेशो नाते पर्दे में नहीं होगा परस्मै पदेशो परेशो है वह सिच को इट कर दिया किन धातुओं का तीन धातु स्तु स्तुति अर्थ वाला सु अभिशव अर्थ वाला और धुई कंपन अर्थ वाला धुई कंपन है इन दास वाले स्विच को इट्टागम हो गया ठीक है ना इट्टागम हो गया इटिटी लोप आकाशन वो सब कर रहे ना पहले जैसे ही या बाकी कार्य पूरा सूची वृद्धि पर से प्रदेश हो सु के ऊ को वृद्धि होगा अरे असावादेश असावीत असावीत असाविष्टां असाविशुः असावीः असाविष्टं असाविष्ठ असाविषं असाविश्व असाविष्म और लुंग लकार आतर पद में इतना ही होगा चेता है सु को गुण होगा क्या सार चार धातु का यह इसी चार संज्ञा है आर धातु पर से इगंत अंग है ना ये इस आर संज्ञा होगी आर धातु का शेषा इस आर करते हैं सु धातु के उकार को इगंत अंग होने से सार धातु का आर धातु का गुण हो गया और इन हो गया सप सप्तम स्तुत्तम असोष्ट असोष्ट असोषाताम असोषत असोष्ठा असोषाधाम असोढ़ असोषी असोष्वही असोष्मही याद है कि असोढ़ दिया कि क्या दिया लिंग लकार सीधा साधा है असोष्यत असोष्यत असोष्यत असोष्यताम असोष्यन असोष्य असोष्यतम असोष्यत असोष्यम असोष्याव असोष्याम असोष्यत असोष्येताम असोष्यंत असोष्यथा असोष्येताम असोष्यध्वम असोष्ये असोष्याव ही असोष्याम चीन चयन चीदा तो चयन करना अर्थ चुंगना फूलों को चुगते हैं ना फल को चुगते हैं सब्जी को चुगते हैं बगीचा में जाकर के चुगना बिखरा हुआ वस्तुओं को चुगना या पेड़ आदि पौधे अंश तो निकाल निकाल कर इकट्ठा करना इस अर्थ में होता है ची चयन इकट्ठा करने अर्थ में इधर उधर बिखरा हुआ को इकट्ठा करना अधिकतर होता है पुष्प चयन में इष्टिका चयन अग्नि चयन इस कर्मकांड में क्या होते अग्नि चयनम इष्टका चयनम यहाँ लोग क्या होते चिनाई बोलते ना वो चयन गए चिनाई कर दिया चयन से ची कर दिया चिन्ह कर चिनाई कर दिया हिंदी वालों ने इष्टिका चयन तो करो ना यदि इसको बोलते इष्टिका चयनम ईंट को क्रम से ढंग से लगा दिया दीवार बनाना ची लट टिप शप्राप्त स्नु ची नु दी नु की तरह से ची को गुण नहीं होगा क्योंकि टिप्पित होने से नु को गुण हुआ चिनोती चिनोती चिनुता चिन्वंती चिनोशी चिनुता चिनुता चिनोमी चिनुवा चिनवा चिनुमा चिनमा चिनुते चिनवाति चिनवते चिनुषे चिनवाति चिनुध्वे चिनवे चिनुवहे चिनवहे चिनुमहे चिनमहे लेट लगा ची ची धन अ है ना लेट टिप नल नलगा ची ची धन अ वृद्धि कर दो अचो इनिति चिचैदन अ ची चैदन अ ये चेसा आदेश ची चैदन अ इसी अवस्था सूत्र लगा दो विभाषा चे हे विभाषा चे हे विभाषा अपे है चे हे षष्ठी एक वचन अभ्यासात पर से कुत्तम वास्या सनी लिटि चब अभ्यासात पर से कुत्तम वास्या अभ्यास से पर में आया वह ची धातु को कुत्त कर दिया मैंने अनभ्यास वाले को कर दिया अनभ्यास वाले को क्या कर दिया इसने कुत्त कर दिया विकल्प से रचि काय बनेगा एक जो पुत्र नहीं हुआ चिकाया चिचाया इनका बताइए सन के प्रत्यय और लिट के प्रत्यय के प्रत्यय हुआ इसलिए नौ दुगुण अठारह रूप अपने आप बन गया ना यहाँ चिकाय चिक्के तू मेरे क्या पुत्र पक्ष पहले चला लो चिकाय चिक्के तू चिकाया चिक्के तू यण कौन करेगा यण प्राप्त था एरने का चौसेग पूर्वस्या एरने का चो संयोग पूर्वस्य सूत्र से क्या हो गया संयोग पूर्व होने के नाते चिकाय चिक्के तू चिक्के बनेगा चिकाया चिक्के तू चिक्के चिकई था चिक्के था इट पक्ष में क्या होगा चिकई था इट अभाव है चिक्के था चिक्के तू चिक्या चिकाय चिकया चिकीव चिकीम इसी प्रकार से कुत भाव में चिचाय चिच्छे तू चिच्छु चिचई था चिचे था चिच्छे तू चिच्छ चिचाय चिचय चिचीव चिचीम आत्रपद में भी इसी प्रकार से बनेगा ना आत्रपद में भी चिक्के चिक्के चिक्याद चिकिरे चिकिशे चिक्याद चिकिद्वे चिकिद्वे चिक्ये चिकीव है चिकीव है चिच्चे चिच्याद चिचिरे चिचिशे चिच्याद चिचिद्वे चिचिद्वे चिच्ये चिकीव है चिचीव है चेता चिको गुणों का चे पकिता है चेता चेतरो चेतारा चेतासी चेतास चेतास चेतास्वी चेतास चेतास चेता चेतरो चेतारा चेता से चेता सा चेता द्वे चेता हे चेता सो चेतास महे चेष्यति शेयर रहेगा चिको गुण हो गया सारदा सारदा दिख गया लिट में भी देखिए अधिक पक्ष हमने क्या किया गुण जो लिप्त अन पर वृत्ति किया जहां नल था वहां जो नीति बाकी सच्चे जहां भी हुआ है वो सारदा तो कारदा तो गुण थल में हुआ ना चिकेत चिकित चिकेत और नलोत्तमा से भी एक पशु गुण चिकाय चिकय चिचाय चिचय गुण किया चेता में भी सारदा तो कारदा तो चेष्यत में भी सारदा तो कार चेष्यती चेष्यते चेषति चेषत चेषंति चेषसी चेषत चेषत चेष्यामि चेषाव चेषाम चेषते चेषते चेषंते चेषसे चेषते चेषभे चेषे चेष्याव हे चेष्याम हे लौट लकार ची नु ती है लौट में ती आया सब प्राप्त स्नु हो गया ची नु ती नु को गुण ची नो ती एरु हो चिनो तू चिनुता चिंतां चिन्वन्तु चिनु चिनुता चिंतां चिनुता चिनवानी चिनवाव चिनवाम चिनुताम चिनवाताम चिनवताम चिनुष्व चिनवाताम चिनुद्धम चिनवै चिनवाव है चिनवाम है लंग लगा अचिनोत अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन अचिनोहो अचिनुतम अचिनुता अचिनवम अचिनुव अचिन्व अचिनुमा अचिन्म अचिनुत अचिन्वाताम अचिन्वत अचिनुथा अचिन्वाधाम अचिनुध्वम अचिन्वि अचिनुवहि अचिन्वहि अचिनुमहि अचिन्महि चिनुयात यहाँ भी कोई कार्य नहीं ना चिनुयात चिनुयाताम चिनुयुः चिनुयाः चिनुयातम चिनुयात चिनुयाम चिनुयाव चिनुयाम चिन्वीत क्या हिष्टुवः सार्धातुके हुष्टुवः सार्धातुके सियण होगा चिन्वीत चिन्वीयातां चिन्वीरन् चिन्वीता चिन्वीयातां चिन्विध्वं चिन्वीय चिन्विवहि चिन्विमहि आशनिं आशन में क्या होगा चीया अकृत सार्वधातुके ओर दीर्घः सूत्र से क्या होगा दीर्घ आदेश ची को चीर दीर्घ ची हो गया याद पर में मिला दीजिए चीया चियासां चियासुः चिया चियासं चियास्त चियासं चियासो चियास्व आदरवद में चेशिष्ट सारदा तो गुण हो जाएगा चेशिष्ट चेशियास्ताम चेशीरन चेशिष्ठ चेशियास्ताम चेशी ध्वम चेशीय चेशी वही चेशी मही या ध्वम ये कि ढम दिया यहाँ ठीक दिया देखो चेशी ढम दिया ना यहाँ कैसे दिया सदी में ढम तो कई गलत हो जाता है छापने में कई बार हो जाता है वहां भी शोषित ढम होना चाहिए चेशी ढम चेशी या चेशी वही चेशी वही लुंग लगार आता है अचैषित यही इट करने वाले कोई सूत्र मात्र स्पेशल सूत्र आया था ना स्तुसु धुई भय पर से प्रदेश आया था, यहाँ कोई है नहीं इट करने वाला। अ ची सिच ईत है, ची को वृद्धि होगा सिच वृद्धि पर से प्रदेश हो चई अचई सा ईत सकार मृदन सकार अचईशी अचईशी अचईष्ठाम अचईशु अचईशी अचईष्ठम अचईष्ठ अचईषम अचईष्व अचईष्म। और आत्र पद में अचेष्ट अचेष्ट अचेषाताम अचेषत अचेष्टाः अचेषाताम अचेद्धम अचेषी अचेष्वहि अचेष्वहि अचेष्यत अचेष्यत अचेष्यत अचेष्यताम अचेष्यन् अचेष्यः अचेष्यतम अचेष्यत अचेष्यम अचेष्याव अचेष्याम अचेष्यत अचेष्येताम अचेष्यन्त अचेष्यथः अचेष्येताम अचेष्यद्धम अचेष्ये अचेष्यावहि अचेष्यामहि। स्त्री आच्छादन, स्त्री धातु आच्छादन अर्थ में आच्छादन ढकना ढक देना, स्त्रीणोती स्त्रीणोती बनाते हो बर्तन वगैरह में दूध वगैरह तो ढको ढको बोलते ना हम लोग, ढको कीड़ा गिर जाएगा कुछ गिर जाएगा बिजली खा जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ढक के रखो हर चीज ढक के रखो। यज्ञ मंडप में सामग्रियों को ढकने के लिए बहुत जबरदस्त दृष्टांत देते हुए कहा वहां कहते यथा कुलांगना नारी, यथा कुलांगना नारी स्वांगं स्त्रणोति तथा, यथा एक कुलांगना नारी अपने अंगों को ढक के रखती है वैसे हर सामग्री को ढक के रखना चाहिए। आदमी अपने वस्त्र को तो ढक लेता अपने आप को ढक रहा है लेकिन बर्तनों को नंगा छोड़ देता है। यथा कुलांगना नारी स्वांगं आस्त्रणोति तथैव यज्ञ पदार्थान आस्त्रणोति आस्त्रणोति अभी बना रहे स्त्रणोति बना रहे यही शब्द इसलिए याद है ना स्त्रणोति वर्तमान जो धातु है आपका ये धातु प्रयोग स्त्रणोति। स्त्री धातु से लट तिप शब प्राप्ति स्नु स्नु गनु स्त्री नु ती स्त्री नु ती नु को गुण होगा नो स्त्री नो ती और नकार को रीवर्णा नश्रणत्तम वाच्यम री नो no हो जाएगा नो no को नो no हो जाएगा रिवर्णान बहुत पहले आपने पढ़ा था ना धात्री नाम में पितृनाम धात्र नाम बनाए थे हाँ अजंत पुल्लिंग में वहां आया था रिवर्णानसम वाच्यम श्रृणोति श्रृणुता स्तृणवंती श्रृणोशि श्रृणुता श्रृणुता स्तृणोमि श्रृणुवा स्तृण्वा स्तृणुमा स्तृण्मः श्रृणुते स्तृण्वाते स्तृणवते स्तृणुषे स्तृण्वाते स्तृणुद्धे स्त्रिन्वे स्त्रिनुवहे स्त्रिन्वहे स्त्रिनुमहे स्त्रिन्महे। लिट लकार आए देखिए विशेष कार्य है यहाँ पर स्त्री स्त्री धन लट तिप लिट तिप नल अ स्त्री गुण विद्युत कर दो धन अ पूर्वाभ्यास हला विशेष लगाना नहीं हाँ उसको बाद में सूत्र आ रहा है पहले उरत लगा करके छोड़ दी इसको उरत है ना अभ्यास करी को आर हो जाएगा तब री धन अ हलादी शेष को बाघ कर सूत्र लग रहा है शर पूर्वा खाया इस सूत्र में बहुत पहले अभ्यास चर्चा में समझाया था। अभ्यास क्या कहता है झसाम झसा झसाम झसा खयाम चरा बाकी जो है झल में से कहा छोड़ दिया उसने छल को क्या आदेश करना इतनी कहा तुमने वैसा बताई थी वहां पर कि झल को जसर चर आदेश करो कहता है इतना ही करें अभ्यास है झलाम जसर चर शिव अभ्यास में जो झल है उसको जस और चर करो तब उसने कहा झसाम जसा खयाम चर इति विवेक आगे का नहीं देता वो झल में इतना ही है क्या झल में तो सर भी आ रहा है और हवा भी आ रहा है वहां तक झल है। तुमने कहा था हा को क्या होता है पोस्टु है ना हकारों का क्या करते आ रहे हमें हमेशा हा को झ झ को जग ये बात गोस्टू लगाए और शर में दो व्यवस्था है शरण बताया था दो व्यवस्था है एक केवल शर वाला धातु है जैसे श्रू श्री वगैरह में क्या है को सही आदेश कर देगा सर को सर ही हो जाएगा अरे सर्प रुख है तो संयोग माने असंयोग हो तो सर्प शरीर होगा, संयोग में भी विचार क्या करना है सर्पुर खय है तो सर्प पूर्वक खय संयोग में है तो सर का लोप हो जाएगा खय बचेगा। अभ्यास सर्पुरा खया शिष्यंत सर्पुरवा खया दो पद सर्पुरवाह प्रथमा का बहुवचन खया प्रथमा का बहुवचन दोनों पद प्रथमा का बहुवचनांत है। अभ्यासात सर्पुरवाह खय शिष्यंत सर्पूर्वक जो खय है वो बच जाएंगे का मतलब क्या सर का तुम लोप करो अन्य हलोलुप्यंत और स्पष्ट कर दिया खई शेष रहते का मतलब क्या खई को बचा देना अन्य हलो अन्य लिखने कहते क्या केवल सर नहीं अब यहाँ क्या हो गया र भी आ गया है उरत के कारण से तो सूप सर और रूप हल ये दोनों लोप हो जाएंगे बचेगा तो ये व्यवस्था सर्पूर्वक खया तो वहां भी हमने बताया था अब यह आई गया वो सूत्र सर्पूर्वाह खया इसे क्या हो गया अभ्यास बचा अचनीति वृद्धि कर दो तस्तार तस्तार तस्तार यानी यहां अतुसादि कितों में भी गुण हो जाएगा कौन सूत्र है ऋतस्त संयोगादि गुण संयोगादि होने पर ऋदंतों को गुण का विधान किया ऋतस्त संयोगादि गुण इस सूत्र से गुण हो गया तस्तरतु तस्तरुहु तस्तार तस्तरतो तस्तरो कौन सूत्र था ऋतश्च संयोगादे गुणः ये सूत्र ऋतश्च संयोगादे गुणः इस सूत्र से गुण हो गया तस्तरतो तस्तरो तस्तरिथा तस्तरतो तस्तर तस्तार तस्तर तस्तरीव तस्तरीम नहीं यहां तो इट होगा ही नहीं कि भारद्वाज भी निषेध कर दिया ना ऋदंत को ऋतो भारद्वाज अतिव ऋदंत भारद्वाज ने निषेध कर दिया पांडे भी निषेध कर दिया इट होगा ही थर्ड वम में क्राद नियम से होगा वम में क्या क्यों आठ को छोड़कर अन्यत्र इट हो जाएगा इसीलिए तस्तर्थ बनेगा तस्तरिथ नहीं तस्तर्थ तस्तरथ तस्तार तस्तरीय तस्तरीव तस्तरीम यहां क्राद नियम से आत्मवद में तस्तरे तस्तराते तस्तरी रे सा गुण होगा ना तस्तरे तस्तराते तस्तरी रे तस्तरिशे तस्तराते तस्तरिध्वे तस्तरिध्वे तस्तरे तस्तरीव है तस्तरीम है तस्तराते तस्तरिध्वे तस्तरिध्वे तस्तरे तस्तरीव है तस्तरीम है सर्वत्र इट होगा क्राज नियम से नित्य स्तरता स्त्रीधा से लुट लगा ता से और डा हो गया तिप को आगे कांस लोक स्त्री ता है गुण कर दो स्त्री से श्यो ऋद्धनो से ऋदन कौन से क्या होता है श्य को इट्टागम इसलिए स्त्रिशद है और गुण तो होगा प्रसपद में स्त्रिशति स्त्रिशत स्त्रिशन्ति स्त्रिशसि स्त्रिशत स्त्रिशत स्त्रिश्यामि स्त्रिश्याव स्त्रिश्याम स्त्रिशदे स्त्रिश्येते स्त्रिशन्ते स्त्रिशसे स्त्रिश्येते स्त्रिशद्वे स्त्रिशे स्त्रिश्याव स्त्रिश्याम है अब लोट लकार स्त्री नु ती है ना स्त्री नु ती शब्द वाक्य नु हो गया श्नु का स्त्री नु ती नु को गुण हो गया स्त्री नोती एरु स्त्री नोतु शृणोतु शृणोतु शृणुता शृणुता शृण्वंद शृणु शृणुता शृणुत शृणुता शृणवा शृणवाव शृणवाम शृणुताम शृण्वाता शृण्वदाम शृणुष्व शृण्वाता शृणुध्वम शृणवै शृणवाव हि शृणवाम हि अस्तृणोत् अस्तृणोत् अस्तृणुताम अस्तृण्वन् अस्तृणोः अस्तृणुतम अस्तृणुता अस्तृणवम लोपशास्त्र सब जगह वही है में सब वही लगेगा आत्रपद में आशलिंग में ही गुण होगा। सूत्र है गुणोर्थ संयोग आदे है, पहले आ गया गुणोर्थ संयोग, गुणोर्थ संयोग आदे इति गुणा, मूल में लिखा है, देखिए पुस्तक में लिख दिया है गुणोर्थ इति गुणा स्त्रिया, आशलिंग करो गुणोर्थ इति गुणा स्त्रिया, स्त्रिया स्त्रियास्तां स्त्रियासु, स्त्रिया स्त्रियास्तां स्त्रियास्ता, स्त्रियासं स्त्रियासु स्त्रियास्मा। और यहाँ पर सूत्र आगे करने के लिए ऋतश्च संयोगादे है, आत्मनिपद पक्ष में स्त्री है धातु सीयुट सुर्तित सप्रत्यय, स्त्री सी स लोपयुक्ति से कार लोप के सूट के कार करो लोपयुक्ति से लोप हो गया। इसी अवस्था में सूत्र लग रहा है ऋतश्च संयोगादे, ऋदाह पंचमी एक वचन छ अत्य संयोगादे है पंचमी का एक वचन, रदंता संयोगादे परिवर्लिंग सिचार पेड वास्या तंगी, रदन से पर में वे कैसा रदंत हो संयोग आदि में हो ऐसा रदंत हो संयोगादे है रदंता, ये कैसा है स्त्री धातु स्वतः संयोग संयोग आदि में ऐसा रदंत धातु इससे पर में आया हुआ लिंग हो अथवा सिच, इन दोनों का क्या होता है इट वास्या इट विकल्प से होगा, क्या हो गया इट हो गया स्त्री इसी सत्ता, स्त्री इसी सत्ता आर्धातु के बाद गुण वही होगा सार्धातु आर्धातु किसी को इच्छित करने वाला है नहीं तो सार्धातु अर्थ गुण हो गया, गुण होने से क्या हुआ सप्तांग लेना इट पक्ष है स्त्रीशिष्ट स्त्रीशीयास्तां स्त्रीशीरण स्त्रीशिष्ठा स्त्रीशीयास्तां स्त्रीशीढ़ स्त्रीशीधम स्त्रीशीय स्त्रीशी वही स्त्रीशी मही, और गुण इट अभाव पक्ष में क्या होगा उच्च सूत्र के उच्च, उच्च सूत्र पढ़ा है ना आपने पहले उच्च, और क्या कहता है रदन से पर में लिंग और शिष्य को कित कर दिया, कित तो उनसे गुण नहीं होगा, कित करने से गुण नहीं हुआ स्त्रीशिष्ट, स्त्रीशिष्ट कौन सूत्र था लगता है इट नहीं हुआ तो बिना शीतोलाम दूंगा नित्य आश्रम में धाव आप लुंग परसमय पर क्या होगा शिची वृद्धि परसमय प्रदेश इट तो इसने कर ही दिया नहीं इट तो तंग में करेगा ना इट नहीं होगा परसे पद में तो इट नहीं होगा तो क्या होगा अस्तार्शित बनेगा धातु का तागम इसका प्रतीत सिच वृद्धि परसे प्रदेश वृद्धि होगा अस्तार्शित अस्तार्शित अस्तार्ष्टां अस्तार्षु अस्तार्षि अस्तार्ष्टं अस्तार्ष्ट अस्तार्षं अस्तार्ष्व अस्तार्ष्म और आत्मपद में दो रूप इसी सूत्र से अभी जब वर्तमान सूत्र अपने पढ़ा रतस संयोग आदे है ये क्या करेगा विकल्प सिद्ध कर देगा इट पक्ष क्या होगा अस्तरिष्ट गुण हो जाएगा अस्तरिष्ट इट अभाव पक्ष में उच्च सूत्र कित कर देगा गुण भी नहीं होगा अस्तरिष्ट अस्त्रिशाताम अस्त्रिशत अस्त्रिष्ठा अस्त्रिशाताम अस्त्रिधम अस्त्रिधम अस्त्रिशी अस्त्रिश्वही अस्त्रिश्वही अस्त्रता अस्त्रता में क्या होगा स्विच का लोप इत अभाव पक्ष में स्विच को लोप भी कर देंगे कौन सूत्र है ह्रस्वादंगात ह्रस्वाद अंगात क्या करता है ह्रस्वाद अंग से पर स्विच को झलाज प्रति प्रत्येक लोप कर देता है अस्त्रित अस्त्रित अस्त्रित अस्त्रिशाताम अस्त्रिशत अस्त्रिथा अस्त्रिशाताम अस्त्रिभ्रम अस्त्रिशी अस्त्रिश्वरी अस्त्रिश्वरी। लुंग लकारी टबाव पक्ष में क्या बनाया अस्त्रिता बनाना रूप कैसे हुआ सिच को लोप हुआ ना वहां पे रसवादंगा जी तो लोप करता है अस्त्रिता आगे क्या रूप दिया हाँ वहां लोप नहीं हुआ देखो क्यों झला प्रत्यय नहीं आजादी है आकाम इसे कहा लोप हो गया तीन जगह बागी जल मिलेगा नहीं अवंत में श्य आ गया श्य को हिट होगा कौन सा उसे ऋद्धनो से अस्त्रिशत अस्त्रिशताम अस्त्रिशन अस्त्रिशः अस्त्रिशतम अस्त्रिशद अस्त्रिशम अस्त्रिशाव अस्त्रिशाम अधिकतर होता है जो घोड़ा झाड़ता है ना अपने आप कर हिलाता सारे बाल बाल रेत फिर सब मिट्टी से झाड़ता है उसमें प्रयोग होता है और जो उतार से करते हैं ना रुई की सफाई धुन धुन धुन धुन मारते हैं उसको धुई कमरे धुनौती कार्पासम धुनौती होता है कंपन करते हैं ना फटफट फट करता है तभी तो रुई भाव उड़ता है और फैलता है और उसका रेत पे सब गंदगी बाहर निकलता है वैसे शरीर आदि कंपन सामान्य के लिए भी प्रयोग हो सकता है। धू धातु है और इस धातु से विकल्प सिद्ध होगा स्वरती सूती सुयती धुई धुई धुई ऊजित होगा धुई गिनती किया है इसलिए विकल्प सार्वधातुकों में इट समझना है और इसलिए सर्वत्र विकल्प से प्राप्त हो रहा था निषेध कर लागे सूत्र आएगा और तो दीर्घ कारांत भी वैसे भी है दीर्घ कारांत ना उदरी दंतेर कार का से भी इस सेठ धातु सेठ वन से नित्य प्राप्त हो रहा था उसको स्वर्त ने क्या कर दिया कई जगहों में विकल्प कर दिया और कुछ जगह निषेध भी करने सूत्र आएगा शुल्क हक की थी आगे है सेठ धातु लेकिन कहीं वेट हो जाता है कहीं नेट भी हो जाता है आप देखो कहां कहां वेट होगा कहां कहां नेट होगा प्रक्रिया करते हुए देखते जाइए। धू धातु से लट टिप शक प्राप्त नु धू नु ती गुण हो गया नु गो धू नोती धुनुतः धुनमंती धू नोशी धुनुतः धुनुथ धू नोमी धुनवह धुनवह धुनमह धुनुमह धुनुदे धुनवाते धुनवदे धुनुषे धुनवादे धुनुध्वे धुनवे धुनुवहे धूनुरह धूनुमहे धूनमहे धू धातु लिटलका टिप नल अवचा धूधन अ धू धूधन अ पूर्वाभ्यास हलादिशेष अभ्यास चर्च ह्रस्व धू धू अचल वृद्धि आवादेश दुधाव दुधाव दुधुवतु दुधाव दुधुवतु दुधुव उवंग होगा सब जगह धीरू कारांत है ना उवंग हो जाएगा चिफ धातु ब्रोर इंग वंग दुधाव दुधुव दुधुबु अब यह दो बनेगा इत पे स्वर्ति सुति धुई हुई तो वाह नित्य प्राप्त से बाद दर्शन कर दिया दुधवी था दुधोथ दुधुवतु दुधुव दुधाव दुधव दुधुवी दुधुवी नित्य होगा क्रादी से वह मौन आत्रपद में आत्र दुधुवे दुधुवे दुधुवादे दुधुवरे नित्य करना है हमें या विकल्प सिद्ध नहीं करना है इसलिए सूत्र ला रहे देखिए श्रुकः गीति श्रुकः गीति श्रुकः पंचमी एक वचन किति सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र पंचमी एक वचन सप्तमी एक वचन श्रेय श्रेय धातु है श्रेय सेवाया और एकाच उगंताच एकाच जो उगंत ये कैसा है धू धू कैसा है एकाच उगंत क्योंकि धू है वो है केवल उकारांत है एक ही अच्छ है और उख है वो इसे एकाच उगंत भी है वो एकाच उगंत है ऐसे जो एकाच उगंत है उनसे परम आया वा गित कितोर इट न गित और कित को इट नहीं हो अब विशेष याद रखना यहां विलक्षणता है इट के प्रकरण को पूरा दिमाग में लाना पड़ता है इट का प्रकरण शुरू हुआ है पहले निषेध से ही शुरू हुआ, पहले विधि नहीं है। बाकी सब जगह क्या करते हैं, पानी नहीं, विधि पहले, बाद में उसका अपवाद निषेधों को रखा। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि उल्टा कर दिया, पहला निषेध को रखा, नेड़वशी कृति। पहला सूत्र है नेड़वशी कृति, यह है नंबर इसका 7-2-8। फिर विधि शुरू किया आर धातु से तलादे, ये विधि सूत्र है ना, आपने पढ़ा है आर धातु से तलादे है, इसका नंबर था 7-2-35। विधि बाद में आ रहा है, निषेध प्रकरण पूरा नेट नॉइट कहने वाला निषेध प्रकरण पहले ले लिया, उसी जो 7-2-11 है ये जो पढ़ रहे हो आप वर्तमान में, शुरू का किति ये 7-2-11 का है, निषेध प्रकरण विद्यमान है, विधि से पहले है वो, ठीक है। इसके बाद एक और निषेध सूत्र कर दिया, इट निषेध वाला न वृद्ध्या चतुर्भ्य, भी पढ़ चुके आप, न वृद्ध्या चतुर्भ्य सारे में निषेध कर दिया था इसने, ना वृत्ति बनाया था, तो 7-2-59 है ना, नहीं आया हाँ, लेकिन उसके बीच आपको समझ में आ रहा है ना, 8-5 के बीच में तो है वर्तमान सूत्र, शुर्ग की कहाँ है, 11 नंबर का है, आपको प्रकरण समझा रहा हूँ ना, वो आया है नहीं आया छोड़ो उसको, आप इसलिए समझाना पड़ रहा है, ये विशेष शुरुआत की यहाँ पीछे बैठा हुआ है, इन दोनों का बीच में शुरुआत की घुसा हुआ है हाँ, और इन दोनों के बीच में स्वर्ग शुद्ध युद्ध तो विधि है ना, वो विकसित करने वाला विधि है, वो बीच में आ गया। अब इसका मतलब इसके से पर सूत्र है ना, ये आप कहेंगे पर सूत्र होना चाहिए, ओरम प्रति परम शास्त्र, विप्रतिषेध भी परम कार्य होता है, ऐसे विप्रतिषेध नहीं है, निषेध है विधि है, कोई विप्रतिषेध तो है नहीं, परम इत्यंतर उपवादन उत्तरोत्तर बलिया नियम है, पूर्व के पीछे पर बलवान है, तो विकल्प बलवान होना चाहिए था है ना, तो इसलिए याद है कि आप बोल पड़िए परम अपि स्वरत्यादि विकल्प बाधित्वा, स्वरत्यादि विकल्प कहा है पर है वो, परम अपि स्वरत्यादि विकल्प बाधित्वा पुरस्तात् प्रतिषेध कांडारंभ सामर्थ्य, ये प्रतिषेध कांड है ना, ये विधि कांड के पेशा से निषेध कांड को पहले जो आरंभ किया यही विलक्षणता के कारण से सामर्थ्य विशेष आ गया इस निषेध में, तो इस ऐसा सामर्थ्य इसमें घुस गया ये पर सूत्र से पूर्व सूत्र बलवान हो गया और पर को भी भगा दिया। पाणिनि ने इसका ऐसा रचना किया है जिसमें इसमें विशेष बल आ गया, क्या बल है कि विधि के पेशा से निषेध को पहले जो आरंभ किया वही विलक्षण बल उसका प्रदान, प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्य पहले पुरस्ता प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्य अनेन निषेधे प्राप्त है, इसलिए क्या होगा इस स्वर्ग श्रुति को कौन बाध रहा है, शुगर की, इसके द्वारा विकल्प जो प्राप्त हो रहा था इसको बात किया शुगर की निषेध ही कर जा रहा था, तब मैंने क्या किया क्राधि नियम लगा करके वह मोमिन किट कर दिया, तब 7-2 की है वो भी 7-2 का ही है, 7-2-9 है नहीं 13 है, 7-2-13 का है वो, आपके निषेध कांड के मध्य में आया अपवाद करने के लिए आया, ये क्राजियों को निषेध किया ना, तो आपने क्या अन्यस्मात अनिटोपी इच्छा, अन्यस्मात अनिटोपी, अब क्या होगा अन्यस्मात में आगे नहीं है, इस विकल सीट था उसने निषेध कर दिया तो अनिट हो गया, वो जब अनिट हो गया क्राधि नियम ने क्या बोला, इन क्राधि 8 से अन्य धातु अनिट होने पर भी इट हो गया, इसने क्या होगा नित्य इट हो गया, कहा आतुर्बंध में भी नित्य हो जाएगा, दुदुविशे दुदुविद्वे बनाना है ना, वहां से ध्वम इट होगा वहां पर दुदुवे दुदुवादे दुदुविरे दुदुविशे दुदुवादे दुदुविद्वे दुदुविद्वे दुदुवे दुदुविवे दुदुविमहे नित्य हो गया,